Legende, povești. Povestea lui Stambolovan, de Ioan Slavici. Dramatizare, Gabriela Popescu. Regie artistică, Dan Puican. Bac, seamă nevastă că de la o vreme nimic nu-ți mai priește. Toate parcă-ți merg de andoasele. Oh, bărbate, stau și mă minunez. Cum de nu vezi? Apoi dacă vrei să știi ce-i spune, nu-i noroc, bărbate, nu-i noroc pe casă, asta e. Pe cum, Mărie, nu-i noroc? Nu-i frumoasă vaca, holda nu-i mănoasă, nu-s pomii plini de roade. N-ai dreptate când te plângi și tare mă mâhnești. Tot n-ai înțeles, măi Stane, așa că o-i lua-o de-a dreptul. Nu-s copii, bărbate, nu-s copii. Ce folos de casă, ce folos de holdă că-i mănoasă când curte-i lipsită de râsete, când bucatele se adună degeaba în hambare, când nimeni nu zâmbește și nimeni nu-ți spune seara la culcare noapte bună, maică și taică. Apoi cum să spun, Mărie, simțitam eu de mult povestea asta, dar n-am vrut să-ți aduc mâhnirea în suflet. Gândeam că ale podoabe și bogăția curții ți-or fi de destulare, dar văd că... Așa-i, Stane, vezi, nu-i bine, atâția ani trecură. Și acum te uită, dară, dă dură câțiva ghiocei la tâmp. Nu-i nimic, Mărie, nu-i nimic. Zile mai sunt, că doar nu le-o strânge sacul pe toate. Și-o veni și vremea să auzim râsete de copil în bătătură. De, bărbate, a trecut atâta mar de ani de când tot aștept și tot resar cu gândul acele jocuri de copii, că parcă-i și aud câteodată. Alerg în curte, nimeni. Așa. Vin în casă, nimeni. Și atunci mă apucă plesul. Hai, hai, Mărie, hai, liniștește-te. Uite, mă duc să înjuc boii la căruță și când vin acasă o merge la aldenașul Florea, să le mai sfătuim și cu el. Dar unde-i duce, că-i prea murgit? În pădure. Am de adus acasă vreascurile uscate ce le adunai de dimineață. Oh. Ia, cam dată vin. Bine, Stane, bine. Până atunci mă îmbrăca și o merge unde-ai zis. Dată terminăm. Legăturile sunt făcute, doar să încărcăm. Stane! Stane! Hei! Cine mă strigă? Eu, Stane, zâna pădurii. Unde ești? Ia dă-te la față să te văd. Ești chiar zână sau îți faci de râs cu mine, a? Ia că te măs, aici, lângă stejarul cel bătrân. E, bravo, Stane! Trăiești de o viață pe locurile astea și n-a avut să știre de vreo zână. Dar de unde ai apărut surată? Dragă Stane, de mult vroiam să-ți vorbesc și să-ți mulțumesc. Să mulțumești? Dar pentru ce? Ah, vezi, Stane, tu nu ești ca ceilalți care vin în pădure să taie copacii așa la întâmplare, mai ales din cei mari și trainici. Păcatele mele, păi eu n-aș face asta în ruptul capului. Eu-s numai cu uscăturile. Curăț pădurea de ele. Știu, știu, de aceea am venit și vreau să te răsplătesc. Vezi-ți de treabă, zânișoară dragă. Păi ce răsplată pentru o faptă care e de folos, a? Uite ce e, Stane, am hotărât să-ți îndeplinesc 3 dorințe. Așa că... Apoi, de... E cam greu să alegi. Ia ca poznă, ce întâmplare. Știu. Păi, acum știu, zânișoară dragă. Numai dacă ai putea... Îmi stă în putere orice? Atunci, dragă zână, dă-mi copii. Așa să fie. Și a doua dorință? Păi, tot copii. Fie. Iar a treia dorință și ultima, te-aș sfătui, Stane, să cer bogăție, sănătate, fericire. Am de toate, mărită zână. Nu-mi trebuie nimic. Iar fericirea fără copii nu se află. Așa că, dacă se poate, tot copii aș dori. Dacă asta ți-e dorința, îndeplinească-se toate după cum ai vrut. Drum bun, Stane, și grăbește-te acasă. Mai, ce fuse asta? Te pomenești că mă fură somnul lângă voi și visai așa, în picioare lângă car. Hai, băule-ni, tati. Hei, Joian! Ți-a, Plovan! Hai că ne apucă noaptea. Că măiculiță, dar ce-i asta, Mărie? Copii, Stane, ce să fie copii? Și toți să ai noștri? Ai noștri, Stane, ai noștri. Să îndrăznesc a întreba, cât sunt, Mărie? Ei, nu prea mulți bărbate, ia vreo 12. Și apoi nu ne-om încurca în nume, Mărie? Nu-ți fie frică, Stane, ia-l ascultă. Ia uita! Dorm, Mărie? Nu dorm, Stane. Ce-i, bărbate, de nu dai geană pe geană? A, păi de, mă tot gândesc și iar gândesc. La ce, Stane? Vezi tu, Mărie, hambarele noastre cât erau de mari se făcură prea mici. Vaca nu mai privitește, no. Și în câmp a fost secat mana. Ei, bărbate, de mult am voie să zic că de nu mai e mult și ori începe să strige copiii: tată, mi-e foame. Păi de... Ia n-ascultă, Stane, că doar nu-mi sta așa cu mâinile încrucișate să ne pice de pe cine știe unde. Eu mă duce prin sat la muncă, iar tu cată și lucrează pe unde-i putea, ca să vii acasă cu agoniseala potrivită. Așa o-i face, Mărie. Mă pornesc mâine de cuzor și nu mă întorc acasă decât încărcat de hrană pentru copii. Vezi, bărbate, hai să dormim și mâine un purce de la treabă. Hei, Pace Vasile, nu-ți pare că vine cineva? Da, păi să vină cine o fi, că buta mi-e aproape. Stai, bă! Care ești acolo? Bă! Om bun! Om bun, Pace, om bun! Ia dă-te în lumină și o-mi vedea. Așa! Iată-mă-s! Stan Bolovan îmi zice și-am plecat în lumea largă pentru agoniseală. Mă așteaptă acasă 12 suflete de copii. Da, păi să străiască! Să străiască! Strașnic avuție! Și găsit ai ceva? Păi, ce să vă spun eu, dumneavoastră? Că mi s-au rost tălpile data umblet și tot n-am dat de vreun lucru princios. Acu de picai la stâna domniilor voastre, poate m-oi alege și eu cu ceva vreo mioară, două. Voi lucra pentru ele, fac tot ce mi-o-s da. Săracan de noi, Badestane, nici aici la noi nu-i mai multă nădejde decât pe unde ai fost umblat. Păi dar cum așa? Nenorocul nostru, Bade, e că prin împrejurim s-au pripășit niște zmei. Și la fie ce miez de noapte vine câte unul mânios, nevoie mare, și iau un berbece, o oaie și un miel din turmă, adică tot câte trei capete. Da, iar laptele de la 77 de mioare îl duc la zmeoaica a bătrână ca să se scalde în el și să întinerească. Așadar. Și apoi ce-mi dați voi dacă eu am să vă scap de hămesitul celă de zmeu? Apoi, omule, binele ce ni face ți l-am plătit pe drept, cu berbeci, oi, miei, lapte. Mai de năpastă să ne scapi. Așa să fie, îi bună socoteala și dreaptă. Dar putea, vei, omule, să-i răzbești, că te văd cam puțin tel la trup. Las pe mine, baciule, nu-ți fie teamă. Am eu un gând al meu, neștiut de nimeni. Așa, așa, acu de le-am pus la cale pe toate. Ia, ia, omule, și gustă câte ceva. Hai, gustă, gustă, odihnește-te o leacă. Acuș, acuș, pică procletul, că e aproape în crucea nopții. Știi ce, baciule? Ia dă-mi o bucată din alcaș mai moale. Așa, așa. Am aici un traistă. Da. Ia uzi-l cum vine. Este matul, auzi? Ei, așa, dar... Că-ți faci cale prin codri cu bolovanii, vedem noi. Ori eu pe tine, ori tu pe mine. Stai! Stai! cine ești tu și cum te îndrăznești să strigi așa asupra mea? Eu sunt Stan Bolovan. Noaptea mănânc stâncile și ziua pasc copacii din codru. Și dacă te atingi de turmă, îți voi însemna spinarea cu vergi înroșite în foc. Să te învăț minte să te mai nărăvești la munca și bunul altuia. Tu mă năpârți stocul pământului. Strașnic mai lăsit. Așa cum acum dă-te la o parte că te fac fărămițe. Așa? Deci nu crezi? Nu, nu cred. Și doar îți spusei că eu sunt Stan Bolovan. E, las pe mine. Stai, mă, omule, mă, nu te mânia așa. Hai să ne măsurăm mai întâi puterile, nu? Cum, eu cu tine? Mm-hmm. Cu tine? Păi suflarea mea e mai puternică decât opintirea ta. Strașnică păcăleală, eu îi trage cu bucata aia de caș din traistă. Ia să-ți văd tăria. Vezi tu piatra asta? O văd, și ce-i cu asta? Ia și tu una de colea de pe marginea râului. Ia una mai mare. O luai? Vezi la mine? Ia ca o strâng în pumn. Așa, și din ea curge zăr. Putea vei face și tu la fel. Da, fac altă. Nu starea asta nu se poate. Apoi vezi, poate. Cine-i dară cel mai puternic? Apoi stane, eu mă duc în drumurile mele. Să te duci? Oamenii ăștia am spuseră că tot ai cules câte ceva de pe aici. Ia să facem noi socoteală dreaptă. Că de pomană nimic nu se dă. Stai, eu văd că tu ești un om de treabă. Maica mea de mult caută o slugă ca tine și nu poate să o afle. Păi, dacă vii cu mine, nu mă înțelege. Anul e de 3 zile, iar simbria pe fiecare zi 7 saci cu galben. 7 ori 3 fac 21 de saci cu galben. Nu-i de colea. Acu, dacă l-am pus pe zmeu un sac, o-i pune-o și pe mumă sa. Ce zici, stare? Păi ce mai? Vorbă multă sărăcia omului. Hai și-o merge! Iaca am ajuns. Pe unde umbli, nevrednicule? Acu se face ziua, stă căldarea goală pe foc de la miezul nopții. Îndată, mamă, îndată. Stane, stai aici că mă duc să mă înțeleg întâi cu mama. A, du-te, du-te și te înțelege. Eu te-o aștepta aici. Hamarnică-i baba. Trebuie să fiu mai viclean decât ea, că altfel nu mi-o fi bine. Ia să mă dau mai aproape să aud ce-și spun. Ochii-n patru stane și urechile ciulite zi și noapte. Auzi, mamă? Da. Ți-am adus pe omul ăsta ca să mă scap de el? Este un om grozav care mănâncă bolovan și scoate zer din piatră. Las pe mâna mea, printre degetele mele, încă n-a trecut om. Hei, tu de acolo, vină încoace și ne-am tocmit. Păi ce să ne mai tocmim, că m-am înțeles cu fiul dumitale. Așa că de mâine m-oi pune pe treabă. Veniți, dragii mei, să vă văd virtutea. Tu, fiule. Da, mamă. Vezi buzduganul ăsta? Văd, mamă. Așa, ai grijă de el ca de lumina ochilor. Îi dă la străbunică tu. Cu el vei da semn în lumea zmeilor că avem o aspre de seamă. Da, așa vom face, mamă, da, cum? Tu l-arunci cale de 3 poștii. Și apoi să încerce nevrednicul ăsta la fel. Auzi, babornița furisită ce-i dădu prin cap. Dar păi ăsta, eu și tot neamul meu, noi putea să ridic de la pământ. Da-mi-te să-l mai și arunc. Hei, frate zmeule. Na, asta. Încearcă tu întâi. Eu? Da. Na, se duse. Hai după el. Hai. Nu uita ce ți-am spus. Nu, mama, nu uita. Ah, Am ajuns. Văzui și eu. Hai, ce stai? Smulge-l din pământ să dau și eu cu el de-a zvârlita. Iată, acum aruncă. Acum nu mai aștepta, pleacă. A, nu, că nu așa mi-a fost în voia la... Păi stai, bre, să-mi treacă luna din cale. Vrei să o pat cu buzduganul strămoșului tău, cum am pățit cu barda bunicului, pe care am aruncat-o în lună și acolo a rămas. Ia uite-te bine, ia uite cu vezi. Dar n-ai să mai poți pune mâna pe ea? Știi ce? Decât să-mi prăpădești buzduganul, că atâta moștenire avem și noi de strămoși, lasă că arunc eu în locul tău. Stai bine, măi, smeule, uite, îl arunc până nu-mi trece luna din cale. S-ar putea ce-i drept acolo să rămână. Când s-o întoarce, eu nu știu, de asta nu mai răspund. Hai să ne înțelegem, Stane, nu mai arunca și-ți dau eu o găleată de galbe. Bine. Dar să nu spui după asta, mumătii, că nu mi-am ținut cuvântul. Vai, stare, dar se poate. Vai, mama, amarnicum și puternic! Abel n-am putut face să nu arunce buzduganul în lună! Asta nu miroase bine. Pe mâine m-i gândi la ceva mai greu. Las pe mine, mamă, că-i vin eu de hac. Știi la ce mă gândi? Da, spune odată. Să ne dai de dimineață câte 12 piei de bivo la fiecare și să poruncești ca până seara să fie toate umplute cu apă de la fântâna acea de piatră. Aia de-o avem de la moșul bătrân. Lasă că l-am răzbit mai până la urmă. E, ce zici, frătate? Că aia stai fântâna cu pricina? Aia stai. Păi nu pricep un lucru. Ce? De ce să facem atâtea drumuri cu amarnicile astea de piei când putem lua fântâna cu totul? Bate-te peste gură, Stane. Nici vorbă să o smintești de la locul ei. Ba, doar n-a dus-i cu mine degeaba hârlețul. Tu du-te că eu o-i face treaba pentru amândoi. Doamne ferească-te, Stane, să faci una ca asta. Stai, oprește-te. Știi ce? Mai bine duc eu și partea ta de apă, numai să lași puțul la locul lui. Dar păi ce cuvânt o-i mai avea eu față de mumă ta? Ieri nu m-ai lăsat să arunc cu buzduganul în lună, acum vrei a căra apă în locul meu? Nu-i drept deloc, frate-s meule. Nu-i drept, doar avem o învoială. Stane, fii un om de înțeles. Ia ca îți mai dau o găleată de galbe, numai să lași lucrurile așa cum sunt la locul lor. Bate palma. Da. Așa să fie. Așa. Hai, ia și pieile mele și să mergem. Ți-am spus eu, mamă, că nu-i de glumă. Auzi să ne ia puțul și să-l ducă acasă, ci că la ei în lumea lor nimeni nu mai cară apă cu piei prăpădite de bivol. Ei bine, știi ce m-am gândit? Ce, mamă? Mâine să-l punem să scoată copacii cu rădăcină cu tot din pădurea bătrână și să-i aduc acasă. Eu cădea vrunz deja în cap și l-o face fără. Bine, mă, să mai încercăm o dată. Da, frumoasă-i pădurea asta. Da. Și ce răcoare, ce verdeață, ce lichid de păsă. Tu o să faci treabă pe o vreme ca asta. Care ți-i porunca, zmeule? Păi, uite, mama are nevoie de niște câteva vreascuri pentru foc și s-a gândit să-i ducem câțiva stejari din aia de acolo. Sunt tocmai buni pentru ce-i trebuie. Da, curpene, luași? Ce sale? Niște legături mai groase să prind copaci între ei. Apoi stai și odihnește-te și uită-te la mine. Stai, de ce legi copaci? Doar nu o să-mi fac de lucru scoțându-i unul câte unul din rădăcini. Bine, dar cum ai să-i duci acasă? Duc pădurea, duc toată pădurea, o trag cu binișorul după mine. Stai, bine, omule, păi mai întâi că s-o speria mama când te-o vedea cu pădurea spinare. Și apoi, păi dacă dărâmăm casa? De asta nu pot, ce să mai știu? Ascultă, Stane, să-ți fie simbria pe ziua de azi de 3 găleți de galbe. Duc eu și lemnele tale și hai să rămânem prieteni. Bine, zmeule, așa să fie. Dar voi, prieteni buni și dragi ce-mi sunteți, ia că se împliniră chiar astă seară cele 3 zile, adică anul pentru care ne-am învoit. Așa că, obosit cum sunt, m-oi duce să mă culc și mâine de cu zori oi porni la drum acasă. Așa că eu vă zic noapte bună. Noapte bună, Stane. Noapte bună, Stane. după mutrele lor tare, mie că blestemații ăștia pun ceva la cale. Ia să ies în tindă și o-i auzi ce vorbesc. Lasă-l, mamă, ducă-se, dă-i banii, dă-i chiar mai mult, numai să scăpăm de el. Nevrednicule, mai bine te-ai întreba cum să facem să-l răpunem și să rămânem și cu galben. Dar ce ai vrea să fac, mamă? Păi ce trebuia să faci mai de mult? La noapte, așa? Tu trebuie să ucizi pe omul acesta. Mă tem, mamă, mă tem, dacă m-o simți. Așteaptă până o sfărăi bine de tot. Intri binișor și-l pălești cu buzduganul drept în frunte. Așa voi face, mamă. Așa. Ce zici, Stane, ce puseră la cale. Bravo ție. Ia să vedem cum ne descurcăm. Binișor să iau troaca asta porcilor. O voi pune pe patul meu, o acopăr cu sarica și apoi mă-i pune sub pat și o începe a horcăi. Cu curaj, Stane, și-o-mi vedea ce-o mai fi. Nu mai scârțăie ușa aia. Dar ține de ea. Ce ai? Nimic, mamă. Nevolnicule, tremur tot de frică. Săraca de mine că-s bătrână, că altfel te învățam eu cum să mâni buzduganul ăsta. Da, păi, mamă, prea crezi prunc. Atunci, dar dă-i o dată. O dată și termină. Bine, mamă. Gata-i, l-am terminat. Acum, hai și ne-om hodini. Hai, fiule, scoală-te. Mamă, ce bine am dormit. Da, păi eu ce să mai zic. Stane, ai dormit bine azi noapte, Stane? Bine, păi m-am visat, însă că m-a pișcat un purice tocmai aici, pe frunte. Parcă și acum mă doare. Vezi, maică, auzi purice și eu i-am dat în cap, putea mai buzdugă, nu? Hai, repede, fiule, să-i umplem saci cu galbeni, că bietul om e fi dor de acasă și de copii. Da, așa este, hai, repede. Uite un sac, uite, pune galbeni, așa. Ia că te Stane, iată, asta este agoniseala ta pentru cele 3 zile de muncă. Ai, ia-l și du-te. Eu gândeam să mai rămân la voi un an de zile, dar fiindcă nu voiți să mă țineți, nu vă fac silă. Fie pe gândul vostru, mă duc. Dar pentru ca să nu rămân înaintea lumii de rușine, așa? Să-mi duci tu, zmeule, comoara asta până acasă. Gata, Stane, dacă numai asta, hai, n-ai teamă, ți-o duc, hai și-o merge. Apoi cu bine. Da, cu bine. Și vă mulțumesc de tot. Cu bine, Stane, cu bine. Duce-te unde a dus mutuiata și întoarce-te când să-i zice eu. Hai, zmeule, hai. Văd că ți-a cam slăbit vlaga. Ia ca după dealul acela. Casa cu șindrilă de la marginea satului e a mea. Mai avem o leacă de drum. Căldură mare, la voi, Stane, căldură mare. Ți-o fi ție. Ia ca eu mă simt foarte bine. Bine că mi-am adus aminte. Auzi, frate, zmeule, da. Nu știu cum să spun, dar eu am cam mulți copii și mă cam tem să nu o pățești cu ei. Păcatele mele, dar ce au să aibă cu mine? Ei cu tine nimic, dar sunt cam marțăgoși și uite, lucru tare ciudat. Le cam place carnea de zmeu. Vine taica! Taica! Și un zmeu! E un zmeu! Stai, hai să-l prindem! Dar pui, Stane, eu mai departe noi merge. Te las cu bine, aoleo, se apropie copiii, fug! Bravo, copii! Sunteți vrednici de tatăl și de mama voastră. Bine ai venit, maică! Bine v-am găsit! Ne-a fost dor! Unde-i maica voastră? Aici, Stane, aici. Bine te-ai întors. Bravo, femeie. Văd că n-ai stat cu mâinile în sân. Ia te uită, curtea-i ca o floare, pomii plini de roade, iar Holda ți-a ochii de departe cu verdeața ei. Dar vă n-ai crede că făcut am eu singură toate astea? M-au ajutat și copiii. Așa? Ia uite-te, mă, așa să fie. Așa-i, taică, așa-i, suntem mari și voinici, tată. Apoi mari și voinici să creșteți, dragii mei. Hai veniți pe rând la taica să vă sărute. Iorica, da, Petre, tată. Neculai, aici. Florica, aici. Costane, aici. Horio, hai veniți la tata. Ați ascultat Povestea lui Stambolovan de Ioan Slavici. Dramatizare Gabriela Popescu. Au interpretat Costel Constantin, Mircea Albulescu, Victoria Mierlescu, artistă emerită, Monica Ghiuță, Mirela Gorea, Radu Panamarenco, Valentin Teodosiu, Alexandrina Halic, Violeta Berbiuc, Dan Bobe și copiii Andrei Duban, Irina Ionescu, Patricia Ionescu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.